sądzisz? Hip hop produkcje są dziś i będą kurwa szpocić. Wiesz kto tu rządzi? Hip hop, co ty o tym sądzisz? Hip hop produkcje są dziś i będą kurwa szpocić. Hawajska koszula, kto szpoci nie zamula. Rap to brawura, popatrz po murach. Srebro przy srebrze, dzieciaku wietrze. BRX do twoich głośników się wdziera. Patrz po raperach, jest czym wybierać. Rap ma docierać, ty masz go wspierać. Rap ma cię uczyć, ty masz go nucić. Spróbuj raz się spuścić, do ciebie wrócić. Wyskocz na deskę, pierdolnij greskę. Idź na imprezkę, pierdol niebieskie. Rap to przekleństwo, tak mówi społeczeństwo. Pierdolę ich gęsto, zdobywam zwycięstwo. Wiesz kto tu rządzi? Hip hop, co ty o tym sądzisz? Hip hop produkcje są dziś i będą kurwa szpocić. Wiesz kto tu rządzi? Hip hop, co ty o tym sądzisz? Hip hop produkcje są dziś i będą kurwa szpocić. Mam plan, hałas w głowie mam. Wybrałem to sam, jak płytę 5 gram. To mnie napędza, to moja twierdza. Sam się nakręca i do tego zachęca. Hip hop doping, to dobry coping. Wchodzę na ring, zapraszam na sparing. Fałszywe pedały, już się poddały. Teraz patrzą i wyłupiają gały. Mam plany, chodzę na jarany. Wiesz co jest grane? Hip-hop jest grany. Mam podstawy i znam zasady. Robię po swojemu, nie potrzebuję rady. Wiesz kto tu rządzi? Hip-hop, co ty o tym sądzisz? Hip-hop, produkcje są dziś i będą kurwa szpocić. Wiesz kto tu rządzi? Hip-hop, co ty o tym sądzisz? Hip-hop, produkcje są dziś i będą kurwa szpocić. W głowach procenty, w miastach koncerty. To są efekty, rap bez korekty. Weź se pomiksuj, rap z RRX-u. Dzieciaku słuchaj i spełniaj się w ruchach. Miej to w odsłuchach, joint kręć w paluchach. Prowadź pi w puchach, na zimne chłuchaj. Wszystkie kapsztyle z osiedla wyruchaj. Tych co za nami, puśćmy z torbami. Jesteśmy super, nie jesteśmy sami. Hip-hop powiązany, co się z nami. Ma rację każdy, kto broni swojego. Mam swojego, ban swój dzieciaku. Wiesz kto tu rządzi? Hip-hop, co ty o tym sądzisz? Hip-hop produkcje są dziś i będą kurwa szpocić. Wiesz kto tu rządzi? Hip-hop, co ty o tym sądzisz? Hip-hop produkcje są dziś i będą kurwa szpocić.